Sådan er så kort, vi må bruge hvert minut. Sneen smelter bort, og så er det hele slut. Nu er jorden vild, og kanen den er klar. Så er der altså ingen tid til nogen dikkedag. Bjælleklang, bjælleklang, over vej og sti. Kan man høre vintervejrets yndlingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang, gennem mark og skov. Farer vi på kanetur, og i hvor er det sjovt. Over stok og sten går det raske sted. Lottes lange bil kan ikke følge med. Sneen falder tæt, og aftenen stunder til. Vi er blevet trætte, og nu skal det hjemme gå. Bjælleklang, bjælleklang, over vej og sti. Kan man høre vintervejrets yndlingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang, gennem mark og skov. Far vi på kanetur, og i hvor er det sjovt. Over mark og sti, kan man høre vinter.